Матылькі, калі дрэва разлучаюць жыццём, карані яшчэ гоняць па абарваных жылах гаючы сок памяці, яшчэ спадзяюцца на дзіва, яшчэ бязгучна крычаць штосьці нежывой лістоце. Калі дрэва падае долу, шырокае пнішча ўсцешана засцілаюць крылцамі блакітныя матылькі, якія п'юць густы сок і, захмялеўшы, сняць, што яны дрэвы, якіх хочуць разлучыць жыццём. Яны спалохана прачынаюцца, але побач падае новае дрэва, і матылькі апускаюцца на свежае пнішча, каб зноў напіцца салодкага соку, каб прысніць чужыя сны і прахапіцца ад страху. Камусьці іх жыццё здаецца бесклапотным.